الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. سورة مریم کی اول بیان حضرت زکریا علیہ السلام دا جواب او دفوا دا شبہ چې د په حق کې خلق او شیطان وسوسه چولې وي چې د سره اختیارات تي یدومره په اخیری عمر کې د دو زیو شو نو اول د دې شبهه جوابونو چې دا خدای الله رحمتو چې په باندې کړو دا وا جزی بیان کړه چې الله ته په کومه طریقه باندې په کومه جزای باندې سوال کړي هغه سوال الله قبول کړي او سره د قبلې دونه بیا هم زکریا علیہ السلام په دې باندې علم نشته دی چې زیه وسنګ پیدا کی نه تپوس کی د الله نه او بیا ور پسې د عالمي مطالبه کوي چې الله دا نعمت تما لراکه نه زه وسنګ پوښم چې دا هغه وخت دی ولې رب العزت وی چې ته پوښی چې ستاجیبه وبان شي خبرې باندې شي کولې دا علامه چې الله تعالی نعمت درکې هغه وخت راغی زکریا علیہ السلام په ځان پوښو خبرې نشوي کولې نراوتو د خپل عبادت خانه نه او خپل قوم ته خپل خلق ته وی جما سره د الله په دې شکریا کې شریک شه چې څنګه زدا الله دې نعمت شکر ادا کوم او د الله تسبیح وایم نو تاسو له هم پکار دی جما سره په دې کې شرکت وکه مزي کې وړیر خیر او برکت پیدا شي ځکه چې چرته یو تن شکریا او تسبیح او چرته ډیرو دا ته حکم د الله طرف نه چې ته په خپل نوم تسبیح وې او دې قوم ته بم امر کې نو دا حالت راغی هغه علامه موجود شوه نو زکریا علیہ السلام راووت فخرج علی قومی پس راووتو زکریا علیہ السلام پل قوم تا من المحراب داغی خپل عبادت خانینا اغه عبادت خانه اغه کمره چې همیشه د بنی اسرائیل او پیغمبرانو ځان لپاره عبادت لپاره یو مستقل ځای جوړ کړو او په هغه کې به په خاص وختونو کې الله ذکر کوو فکر به کوو او سه خصوصي کلمات او دعاګانې به ویلې اگر که بادشاہانو دغه داوود علیہ السلام په حق کې راغلیو کنه سورې سوات کې چې هغه هم ناس ته په خپل عبادت خانه کې په ورځ باندې چې هغه ورځ یې د خاص د عبادت لپاره خاص کړی و. ا دې کې دوه تن راوخاتو از تصور المحراب دغه عبادت خانه ترالو سره دین چې دروازې بنوي لارې بنوي نغی راوړې دو پهاړي خلقو باندې چېان خلقو نالته هم ذکر کړې چې داوود علی السلام په خپل محراب کې ناستو عبادت خانه او زکریا علی السلام راووت پتاو لګي د خلق ته نوز به خلق ته پوسونه کوي د دنه دې کې د الله ډېر لوی حکمتو چې دا سنخه او توخوا چې ستاجبه و باندې د خلق سره خبرې نشي کولې نوز به غمه کو د خلق ته پوسونه سي هغه ته عبارت لاړو چې دې ووس راوځي نو دا تاسو به تکو چې دا کومه دوا وظیفه دې کړې و چې تعالی خدای په دې وخت کې زیه درکو موږ خو ځوانان یو او بیا هم د اولاد لپاره ډیر کوششونه کو نه کیږي او چې دا تا کومه وظیفه کړې و چا به ته وی چې دا طبيب او ډاکټر مونږ ته مخ یا چې دا علاج تا دا چانه کړې چې زیه پیدا شو ولې د خلکو خبره خو بیا سه یو نه دو نه کنه نو کله چې هغه راووتو او اشاره وکړه دی تا او په خلی لاس کې خود چې خبره نشم کوله مز بیغم شنو کنی ده خلق خلی بچا بندولی داغی خو ناشنا ناشنا تا پوسو نئی ادب پاغی کی نئی اصول و ناغی نئی خبر دا انبیاء و قدر و احترام اغی سر نئی نخوچ اللہ و تدا علام خولی و پس راو تو زکریا علیہ السلام خپل قوم تا دا خپل عبادت خانی نا فاوحا الیہم کلا چې خبرې نشوي کولې نو اشاره وکړه غیتا وحی اشاره ته وی کنه یو معنا ده اشاره وکړه غیتا سبحوا بکره و عشیا جنور خبرې مکوې نور خبرو کې فائدہ نه دی د الله حمد ثنا وایې د الله ذکر کوي دې سره به ډیرو ګناهونه بچي د غیبت نه وبچي چغلې نه وبچي او چې یو جمله یو کلمه وایې نو باغې به د الله دې رجر او ثوابم درکې سبحو یې ویل دي دا خو یو د دیو جنا چې کله دنیا کې یو ناشنا کاروشي نو د انسان عادت دا دی چې د خلی نه خیږي چې سبحان الله او دا هم ډیر ناشنا کارو چې زکریا علی السلام زیو شو کچا به وی یو بل تنو منلېم نه چې نوې دا تاسو لګیای هغه تا ګور ازي تا ګور اذان پورې اریان دي پر ځان نشي سمبالولې ناشنا خبرو کنه خام نزدک الله وی د ناشنا وخت او د ناشنا نعمت په وخت کې سبحان الله وی مناسبي کنه نو که سبحو یې وی نیات نمراد دا اللہ ذکر اذکار او تسبیح او حمد سنا دی او یا تی نمراد منز دی ذکر سب تسبیح لفظ قرآن کی دمانزو دا پار استعمال شوی دی زی پزی بکرتا و عائشین و سر ذکر ذکر کردی دی چی پخانو امتن کی دا دو منزو نون سحر و مازیگر نیاغیت اشاره کی تسبیح وائے دا اللہ ذکر کوئے یا منز کوئے پا سحر و پا مازیگر کی غافل اکی گئے ما دے مطلب دے چی او وقت کی دا اللہ دا ذکرنا و دا اللہ دا فکرنا غافل نشیم بلی دا نعمتو نی دا دی شکریہ ام دا غی کنا دویم قول له مفسرین دا دی چې اوحا وحی کلب معنا د لیکلو سر راضی زکریا علیہ السلام ورته ولیکل یا په کاغذ باندې یا چرته په دیوال باندې چې ان سبحوا بکره وعشیا دا د نورو خبرو د دنیا د خبرو وخت نه دی دا د الله د حمد و ثنا او د الله د شکریي وخت دی ذکر الله قانون دغو چې سورې ابراهيم کې ذکر کړو لئن شکرتم لازیدنکم کته زما شکریا دا کلان او زبته نعمتونه زیات کم نو خلق د الله نعمتونه خو ډیر آسان دي اگر پا شکری سر حاصلی گی پا اشاری سر ایوی خلی بنوا نو بس اللہ والذی ورکو یحییٰ علیہ السلام پیدا شو او لسو کال عمر تورسید دا سے اندازی تا مینز کے ڈیر وقت تیر شوئے دے قرآن کریم داغی سباس نکی او داغی سخیال نساتی ہوئی چی احیاء علیہ السلام تا اللہ آوازو کو دا ملائکو پا ذریعہ باندی وطوی یا یحیاء خذ الکتاب بقوة اے احیاء علیہ السلام ارکلا چې زکریا علیہ السلام کمزور شو ډیر ضعیف شو هغه اوس خدمت نشي کولې د الله کتاب او هغه نشي رسولې نو حکم تا ته اوس راغ ته دا هغه نائب شوې ته دا هغه خلیفہ شوې اوس باغه کار تکه زکریا علیہ السلام کوم کو او غسو د الله کتاب اغسل پلاس کی د الله کتاب باندې عمل کول د الله کتاب په خپل ز د کول او بل تخودل خیرکم من تعلم القران وعلمه دغه د انبیا او کاری بسنو زګه خو چې دومره شو چې عقل راغې فکر راغې او بلوغ تیار سیدلی یا نده دکه قرآن رستو تا سوابی وی کنخا لا بلوغ تا نده رسیدلی خدورا چی عقل و فهم ولا اللہ ورکلی و پورا لکه دمر شرانو گنتی کامل مکمل فهم او عقل ای یحیٰ علیہ السلام واخلا دا کتاب بقوة پڑیر لوی همت سران اللہ رب العزت هر وقت کی ویلی دی پیغمبرانو تا چی کتاب واخلا بقوة دی باندی خپل همتو کا دی باندی خپل محنتو کا دی باندی خپل جون خیستا کا دا صدقہ چی سمرب دا دی صدقہ مناسب دا سمره په دې باندې ځان پوه کول او خپل علم او بصیرت حاصلول دیغه او بیا ور پسې خلق ته رسول سیو کارخونه دی سلک کارخونه دی مله رب العزت دغه حکم کړی یا امت کې دی امت ته ویلي چې قران واخلې قران زده کې پیغمبر ته حکم کړی اتلو اتلو اولولا تما دې پار را لګلې دنیا تا چیتلو علیم آیاتکا ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمہ استادغا کار دے امت تیمیلو چتا استمی کتاب نازل کردے لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم یقنان چتا استمی دا قرآن نازل کردے پدی قرآن کے استاسو نصیحت تے پدی کستاسو ہدایت تے پدی کستاسو اصلاح دا پدی کستاسو خیر و برکت تے پدی کستاسو دنیا و آخرت کامیابی دا دیو تا ندیویلی خلقوی نمونگ تا خو ندیویلی نتاوس تیسویلی دی قرآن پریخه ده اللہ کتاب پریخه ده او دینی پڑاکا غسته ده یا سوال خداو اگو دین نده دین غستاسو نپاتی شو دین خوامیشه ده پارا هر زمانه که ده اللہ کتابی دیده پارا نازل کری چه کسوک زان ده دین نخبرین ده اللہ کتاب که ده کسوک زان پا دین پو اکول غانی ده اللہ کتاب ده کسوک دا اللہ رضا حاصلول غواری او زان لاخرت گتل غواری دا اللہ کتاب دے خزل کتاب بی قوه دیوی لی حدید اللہ خبراتو یہ رکڑی دوی منتخو ندی معلوم چی کلیوی لی چی کتاب واخلے او دا پتام نلی چی کم کتاب یادی خزل کتاب ایوی لی دی نو کچا هر کتاب راو آغستا واخلا دا کتاب چه تورات تیم ذکر عیسیٰ علیہ السلام خلانو راغل دنیا تا تا خرست باغبان دی انجیل نازل شو او تر اغب پوری دا تورات خدمتو دا تورات اشاعتو د تورات کتاب خلق و عمل کو پاغي به جون تیرو دل تمرات تناغه دي تورات او بقوت نیویل دي چې د الله کتاب ډیر لوی همت غواړي ډیر لوی مهنت غواړي ډیر وخم غواړي او ډیر سوچ او فکروم غواړي نو سی صفات ذکر کئی داغی پیغمبر صفات ذکر کئی نہو پوری او ہر یو کی اشارہ دا چی محتاج دے اللہ تا محتاج دے اللہ تا اختیارات نشتا چا سرا وَآتَيْنَا الْحُكُمَا صَبِيًّا مُنْوَرْكَلِ عُدَتًا علم او فهم دا دین پوام د دین د احکام او د شریعت د احکام او پورا علم صبیان په داسې وخت کې چې لا بالغم نو لسکالو یو لسکالو اندازه کې دا بالغ نه کنا بلوغ خویا پنځل سکالو سره حاصلې یا تلس سره مختلف اقوال لې پکې او دغه حت نو رسیدلې نو دا حکم نمرات سوک دا اخلی چې دا دین علم و دا شریعت علم و دا احکام و علم او پورا عقل و پورا پویا دا والا اللہ پا دا وقت کور کردی و ادو ایم قول دا دی چی مرات تینا پیغمبری دا چی دی دو پیغمبرانو تا اللہ پیغمبری دیر مخ کی وخت کې ورکلې و چې لا بلوغ ته هم رسیدلې یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام یادی دې دې کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما ویلو چې من قرأ القرآن قبل ان يحتلم هغه چې قرآن وې مخکې د بلوغ نه فقد اوت الحكم صبيا نغم د دې آیت لاندې راغې چلاوی ما یحیی علیہ السلام تا علم و فهم ورکلیو پا وقت دو نابالغ والی کیم نو دا دی امت یو نابالغا چگا قرآن ازدکی علی بلوغ تنی رسیدلی نغام دا یحیی علیہ السلام مرگرتیا کراغی فقد اوت الحکم صبیین اغلوم اللہ علم و فهم دا دین ورکو پدا سی ورکو والی کی وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا مُنْ وَرْكَلِهُ دَتَا شَفَقَتْ دَخْبَلْ طَرَفْنَا حَنَانًا اخلاقیو ډیر زیاتو نرمی پا طبیعت کی زیاتو حنانًا شفقت توی نرمی توی چه اخلاق ده انسان نرمی سختی پا کی نئی سخت خبری پا کی نئی بد ردی پا کی نئی اغی تا حنانن وی ورکڑی همونگا تا شفقت و مهربانی دخپل طرفنا و زکا او پاکوالی پاکوالی دا اخلاقو پاکوالی دا بدن پاکوالی دا جامی پاکوالی دا عقیدی دلته دې بالکل غره غ زکات نه دې مراد چې کوم فقہ کې راضي چې د مال نبرخه او باسه هغه غوړ وسو زکات ورکاو نو زکه زکات اکثر چې مستعمل شي نو مراد ته صفائی وي او خاص کر د زړه صفائی چې قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى الله وی کامیاب شاغ سره چاولې په کلمه باندې خپل زړه پاک کړ په سینې پاک کړه ولې په دې زړه کې په دې سینې کې عمل کو غندونه یې کنه هغه په ول سن پاکيږي هغه په کلمه باندې پاکي په قران باندې پاکي چې دا رڼا او تراشي د دې کلمې او د دې قران برکات و تراشی ناغه د دنیا رسمي او رواجی او شرکی خبرې خیالات تنوزی بار چې داغه حد خو الله ته معلوم دي نو چې په دې زړونو کې د خلقو سوزې شي وي دي ناغه د ازمک اسمان کوم ناراضي کوي تم رډیر سيزو ندي خو پته به قیامت کې لګي چې دا غرونه ولاړی کنه الله وی دی په راځو میزان نو درو متله تله خو دې په راځي چې درونه اوس پک نیک او بد پکې معلوم شي دا غیغه یې کې نیک سدي قطول د ګناوونو غرونه دي د کفر او د شرک او د ظلمونو او د بی حیاي او د گمراهو د شیطانو غرونه دي د دې لپاره یو د الله کلمه د چې په دې پاکيږي دا په نور سن پاکيږي مزه کوي وزکا د لمون د زړه پاکواله ورکړیو وکانا تقیان او د پرهیزګارا پامل کیوم او دې د الله نه یریذن کیم وبرم بوالدیم او ډیر زیات احسان کوونکې او نیکی کوونکې او خپل مور او پلار سره زک پلار یم و زکریا علی السلام مور یم و حنا د دې زک بوالده ولم یکن جبار ناسیام او نو دې سرکشا او نافرمان دیرادو کو په يهودو باندې ځکه يهودو دې داسې بدنام کړو دا غي زمانه بادشاه تا چې دا یو غونډه سړی دی، دا یو دهشتګر سړی دی، دا ډیر نقصانی او شری انسان دی، نو له پرې خود چې شهید کو کنه. دا دا هغه وخت نه د یهود دا سازش شروع دی ښا، چې چرته نیک انسان او دینی او شرعی انسان چې دا هغه شکل له سنت سره برابری، نو بس هغه به نه پرېږدي، نو دی شهید کړو. بیا که پس الزام په دې الزام چې دی ډیر سرکشه دی، نه دی ډیر لوی فساد کوي او دی دنیا کې خلق گمراه کوي، په دې ډیر پیغمبران یې په دې طریقه باندې وجلی دي، بدنام کړی دي. الله وینا ولم یکن جبارن، هغه سرکش نه و، هغه بدماش نه و، هغه غونډه نه و، واس او نه نافرمانو د الله د حکم نه. وسلام علیه یوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اخر کې دا وي چې خلق او انبیاء الله ته محتاج دي، د الله طرف نه په دې باندې سلام دي، څنګه سلام دي؟ او سلام علی نو یوم نه دادا چې د دنا د ایس خبرې تپوس نشي کې دي، دا مطلب دا هر چانه به تپوس کې قیامت کې که خیه او که بدی او تپوس با اللہ کئی خامو خواه دا چانه دید پارا چی راگیری کی او سزاو لور کی، او دا چانه صرف دا دید پارا چی خلقو تاو خی دا خلقو پا مخ کی دا غا صفائیو کی. لیکن د دې انبیاءو نا چې عیسی علیہ السلام دے او یحیی علیہ السلام دے، د دې نه تپوس هم نشته دے، سلام معنا بچ دی د دې تپوس نه، سلامتی ده په د باندې د الله د طرف نه، باورت باندې چې دې پیدا کړی شو. دا ډېره پریشان وروزي خلق خوشالي چا پیر خان دی، ا دې بلی دنیا تر اغلی نو دې ډېر پریشان دی، او بل پریشانی دای چې د ظالم و تناستی تا وحکم نه معاف کوي کنه. دې چې چېغه کینو پته ولګي چې شیطان ولټونګا ور کړی ځان سم کا غوړي، نو ځنه حفاظت یو الله کوي. او په ورځ باندې چې بیا به مریم دا غروت ډیره د وحشت ته، ځکه چې د دنیا نه جدائی ده، د خپل خلق نه او د خاندان نه جدائی ده. ويوم يبعث حيا، او په ورځ باندې چې بیا به ژوندې کړي شي قیامت کې. دا درې وختونه ډیر د وحشت دي. اول وخت ولی زګه دنیا تراغه ناشنا زې تراغه، ادویم وخت ولی زګه چې د دنیا زندگی ختم شو نو برزخی زندگی شروع شو. توبه چا بل اسنه زندگی چاته پته نشته، اجه څوک لړ نو هغه مالو نه وي، څومره خلق لړ روان دي کنه، او رستو یادو سونه وی ختمت عمرونه لګی چې را څنګه چل دی، خیر دی که فساد دی که سختی دا که ایس بس لړو، اډو رستو ته خبر را نه برزخی زندگی شروع شو. او بیا چې کله قیامت شي نو برزخی جون به ختم شي نو د آخرت جون به شروع شي. هر یو د بل نه بدل، د هر یو بل سره هیڅ تعلق نشته. دا خو انسان دی چې قرآن او سنت ته نګوري خپل خیال کوي، او دا خیال لري چې یو سړی مرشي نو بس داسې شو لکه چې دې نه کلی ته لاړو، او د ژوندو خلکو سره وي ده رابطه نه کټ کیږي ښه، څوک یې په خوب کې ویني ما ته دا وې ما ته دا وې کمیسې نو علی وی دا د غور کې کنه اسو کوی او بو تراتلی دا شیطان د خلکو سره لوبې ټوکی کوي ښا هغه دا غی ستا سره ایست تعلق ختم شو نو ته دا غی د حال نه خبر یعنی غی ستا د حال نه خبر دی څنګه چې د مور د گیټ نه راووت یو ماشوم کنه هغه ته بیا پته لګی چې زکم دی او ما هغه لاري کوسی او ته بیا معلومی دی هیڅ تعلق نشته د قصې چې دی دنیا نه رخصت شو نو هغه دی دنیا سره هیڅ تعلق پاتې نشو هغه ته بل ژوند ملاو شو برزخی ژوند کني کملی عمل خی او بختوری الله ته معافی کړي نو ډیر بهتر ژوند دی د دنیا د ژوند نه په سوسو چند باندې قیمتي دي او برکتی دي ادي ولذلته کې دنیایي ژوند ثابتې دا هتا او داغه به عزتي کوي چې هغه ته خود موت سره حکم شي چې زه جنت ته قران ډک نه ده دین قیلت خل الجنه ویل شي زه جنت ته کنه ادي نه پری دي دی جنت تن پری دی دا ده کې قبر کې راګیر کړي وي ویدل تک ناس ده او کله دې زین په درود وینو اوموري او چل تک لړ شنو حج لنو حج دغه دې کنه دې په نس باندې حج دغه دې چې روزي له لړ شي او وي چې الصلات والسلام علیک یا رسول الله هغه ناس ده تل تک دې له جواب عمر کې دې اوریوم دا کم دین ده په اسلام کې خدا نشته قران او سنت خدا زکه دې قران ته ډیر نږدې نه راځي چې د دې نظریه بل شانتي ده او د قران نظریه بل شانتي ده ته قران نظریه دا ده چې بس لاله د دنیا نه اوته که پاکستان دې نو په دنیا کې ده که سعودي ده نو په دنیا کې ده که مکه معظمه ده که مدینه منوره ده نو په دنیا کې ده او پیغمبر وته د دنیا نه حضرت عمر وی خرج من الدنیا هغه وته د دنیا نه نو بیا څنګه وای چې هغه نه دی وته هغه مدینه کې دی وی اجه څوک حج لذین دی او تولی کی چې دا زمانو متواخل چې هغه سلام کو لی مارکیټ نه کال درنه لیکلو شی وی زما سلام وته کو دا کومه نظریه ده دا د اسلام نه بار نظریه ده ته قران او سنت خبره ده دا چې غی تلی د عالم دنیا نه عالم برزخ ته دا غی دی دنیا سره هیڅ تعلق نه دی پاتې بیا د برزخ نه به اخرت تزي اته راکاږي دل طبيعه دنیا ته راکاږي دا نظریه د قران او سنت خلاف دی دی ځکه قران سره تعلق نه ساتي انور کتابونه خوخ دی چېږي کې د ارسوشته وي چې تلل شي السلامو کینو هغه باندې خپل روح واپس شنو تعالی جواب در کې خستا سلام ډیر ضروری و چې هغه ته بیا روح واپس کی روح په قیامت کې کی واپس کیږي نه نوی چې دنیا کې پیژندو اول ته په قبر تیریږي نه هغه ته وګوري خبره وته نشي کولې فو دا د خلقو عقیده ده اسری څوک وته وګوري روح پګشته روح هوتلې الله ځان سره ساتلې اول به را پریدي چې قیامت شي وایزن نفوس زوجت دا غینه مخکې نشی راتلې قران صحیح لار ښی انسان ته ډېر شکوک او شبهات نه بچ کئ نو د انبیایو احتیاج الله ذکر کئ چې ما ته محتاج دي د پیدایش پروز باندیوم او د موت پروز باندیوم او بیا د ژوندون پروز باندیوم باس بعد الموت والله د ټولو وختونو کې په زما طرف نه سلامتی آدم سلامن سمانا بچ دی د مصیبتونو نه د غمونو نه او د سزاګانو نه بچ دی سلامن امین کان من اصحاب الیمین وسلام لك من اصحاب اليمين دائما چې کوم خلق د دې دنیا نه رخصت شو او دا غي په حق کې سلام لفظ راغلي قران کې یا حديث کې داغی معنا دعای دعای چی دا تاغی تا دعا کے چی صلاة السلام علیکم دیار قوم مؤمنین صحیح حدیث دا دی مقبر ازی دا سبی چی السلام علیکم دیار قوم مؤمنین سلام دی پتا سبان دی اکلیا دا قوم مؤمنانو دا و سروائی کنا باغانو رو باندی خو سلام نشتا ای باندی خو غرب دی خدا ذکر مومنان و تیادی خواه حدیث کرا گلی او جکمو کی داخل قوی چی یا اهل القبور نو حدیث صحیح نده اهل قبور سرا خطاب نشتا صرف دادی چی السلام علیکم دیار قوم مومنین اما نیس دا سلامتی آدی پتا سبان دا اللہ طرف نا اللہ طرف نے پتا سبان دے ہے سعذاب او سزا او سختی نہیں اے قوم دا مومنانو دعا دا او دیئے پا دلیل کی پیش کیوئی دا سلام چی وطا کہیں نو خوزکا وطا کہیں چی اغال تجواندے دے کنا چی تو اے السلام علیکم ناغا جواب در کی چی والیکم السلام وید خدای بندہ دا آغا سلام ندے سلام خو قرآن کے پیعول سمانور آغا لے او صرف دا یو سلام دے چی جواب تا محتاج دے چی اغیط سلام التحیہ وی اوغه د ژوندو سلام دی په یو بل باندې ښه دا نور څومره چې هغه کې جواب تاجت نشتا دغه ته سلام د دعا وی دا هغه ته مونږه دعا کو چې الله تاسو بچ کی محفوظ کی د هر مصیبت نه او تکلیف نه او د عذاب نه ښه اخر دعوانا